sidas la ostoj de via malami. Ĉar vi amas la landon, vi ĝin savas per mort kaj tero. Forbruligas vilaĝojn kaj urbojn, se mi petas vin. Demetu la glavon, soifam, ĉiam tiris vin multe tro for. Vi ne servu la reĝojn de Cindro kaj de Bor. Sentas fieron creinte deserton sen vi. Ĉu vi certas ke la historio verdankos al vi? O demetu la glavon, soifan, ĉiam tiris vin multe tro for. Vine servu la reĝojn de Cindro kaj Angor. Via koro krias por sango kaj por venĝ, sentoj kaj instinktoj vin pelas al batal. Kie estas nun viaj pensoj kaj prudent? Ĉu ili ne aperas tra la bruo de la ŝtato? Ĝi antiras.